ci lepp lo xamne mu neuf nako wéccio adunya aduna manam donté walaw tawoda donté daf ko wéccio lepp lo xamne ne amna ci aduna lolou nonu bonheur bobu fek amuko na xamne mom yiw yépp rëcc nañ ko parce que nan ngay dundé rek ci kaw suuf ba diyé ci xam nga bonheur bobu bal li fi nek kat lay sat nekut adunya aduna bi ajma'iha mbolem sen hewadan di wécc am haabi hayat ci gile dund fa wa fa min kulli shay'in ci bepp mbir nak yafutu dana fat dana fat al abdu jambi ewadun han ak wetchu way wa idha fatu way bu ko fatu allah yal manam lepp lu ko fat fa min kulli shay'in yafutu han manam lepp lo xamanteni fat na la rek fat na jambi rek amna lu ngum meuna wetchu mun wa lu échapper jambi rek jambi mën nako rattraper amul lu la échapper lo mën ta rattraper amul bamou dess len nak wa idha fatahu bu ko faté mom jambi allah bur ya allah subhanahu wa ta'ala lam yu'awid anhu darab ko wetti du ko wetti shay'un dara al batta muk aba dar jeexna bu fekante ne yalla mom mo la recc mom xamal ni yow dara do def ko mom du ko dat wa wa wa kayfa ana naka yu'awid mom lay wetti al faqir ko xamantene dafa manam dafa ñak lol bizati ci jëm anil khaniiti wolif nga xamantene moy ki nga xamni dafa womal bizati ci jëm ki nga xamni mom deug mom manam essence am moy pauvreté mom il est pauvre en ci essence am hein par définition il est pauvre moy nit par définition il est pauvre amul dara munul dara ludul luñ ko jox lepp lu mu am fi ci aduna lako amé bi mi ñew indi wu té buy dé duko yobale ba paré lepp lu mu am tamit mi ngi ci digënté mu am ko ak mu ñak ko manam nekkul ci sécurité waaw koku nga xamné kon par définition dafa ñak ana nan lay nan lay mëna wéccé nan lañ koy mëna wéccé hein ko xamantene mom par définition il est riche pauvreté duko dab abadan mo yalla subhanahu wa ta'ala wala ajuz ak aji lot bi zati ci mi nga xamantene mom ci jëmum anil qadir wala ki nga xamantene mom moy aji am katane bi zati ci jëmum wal mayit ak ki nga xamantene dafa di anil hayy wala ki nga xamantene mom koy dund alladhi ki nga xamantene ki dund alladhi ki nga xamantene la yamutu dudé mukk yalla mom day dund fof koko fek yalla mu man dudé té nit mom day dé nan ngay mëna remplacer ñaar yi niki nonu ke mënul am lu ko remplacer keul amul wal makhluq ak kiñu bind sax hanen khalik wala kiko bind taju bind di waman ak ki nga xamantene la wujude la ho la wujude dedu nek te la ho ñel ko wala shayati de dara la ho ñel ko min zaati ci jëmum albatta man bo bolé jëmum amu ci dara motax nit xam nga momul bopam baatu ma mom sama bop luma neex lay def lolou mom ko xalaat pour xamul mo koy wax mais nit momul bopam amul est xamul amo droit sax maye dara ci sa bop maye rek wala lebalé wala jaay ko amul wa ken amul droit sun dondor gani baaw sun dondor gani mo baaw deed wa lolou bok na ci li tax baaxu mané amo dara amo ci droit yalla moko mom yalla mom lepp amo ci droit waaw kon koku non ana nan lay wéccé ko am man wali ki nga xamanteni ghinahu ak womalam wa hayatuhu ak dundam wa kamal ak matam wujuduhu ak tabem wa rahmatuhu ak yermande min lawazimi zati dafa bok ci li takko jëmum manam yoy munul ñak ci yalla muno ni muno imaginer yalla bi nga xamne mo bindu minde fi yepp amal len ngari dundul mën tane niki non nga nan matul wala tabewul wala amul yermande wa kayfa ana naka yaudu lani weccoy man ko xamantene la yamlikum atanul manul mithqala dharratin lu tolok atom amman wallif ki nga xamne laho ñel nako mulku samawati nguruk asmani wal ardi ak suf wa motax wa inma li am bëss moy kana nek na ma'fiyatullah moy yalla sababan bi sabab li mahki barakati rizqi ngir far barke ak wërseuk wal ajal ako dundu gi manam dir gi li amna li wër wër moy shaytané mom muwakkalun biha dañ ko ko denk mom dañ ko baye non wa bi ashabiha ak ñoom fa sultanuhu nguram alayhim ci ñoom ak doole gi mu am ci jaam yi wa hawalatu ak pexem ala hada diwan ki fof rek la nek muntu genn bopam ak njabotam wa ahluhu ak ñoom wa ashabihi ak andandom wa kullu shay'in bepp mbir bo xamne yattasilu bihi dana joko ci mum ash-shaytan shaytané way qarinu te lekkolok mom fa barakatu barkem mom ko xatun dañ koy fat lepp lo xamne mok shaytané dañu am duñu dënd rek barké bobu dañ koy dindi wala hadha te ci sababu lol nak motax shari'a ñu yolal zikru smillah bi tuddu tur yalla ta'ala kaana indal akli faf lek washurbi ak nan walubsi ak solier warruku bi ak war waljimaa ak sey soxlay yoy motax ñuy wax ne ñuy tuddu yalla bu ñu def yoy parce que de toute façon bo tuddul yalla comme sheytane day and ak nit ki ci lolu ci yoy te bu sheytane and sheytane lepp lu mu lekkulo rek lola barke ba yalla dukoy xam dukoy effacer waaw motax nak ñu yonal yoy yep ci ne buñuy yu def yoy yep ñu tuddu yalla lima fi ci ngir nek gi nga xamne mo nek ci muqaranati bismillah ci lekkolo turu yalla minal baraka ci barke wa zikru smihi ak te tuddu turam mom yalla yaturu du day dak ash shaytan shaytan fatah sulu bu ko defé nak mu ñew al barakatu barke dal amna wala mu'arid lahu wa te lolu amul dara lu koy meuna contrarier wa kullu shay'in bepp mbir mo xamne la yakunu nekul lillahi ngir ñeel yalla lepp lo xamne defuñu ko ngir yalla rek fa barakatuhu barke manzu'atun dañ koy rocc lepp lo xamantene yalla taxul rek barke ba dañ koy dindi dañ koy rocc fa inna rabba li werbo wor moy bur bi subhanahu wa ta'ala huwa mom alladhi moy ki nga xamne yubariku moy barkel wax do mom kenn wal barakatu barke barke kat kulluha mbolem sen minhu ci mom lay tukke wa kullu ma ci lepp lo xamne musiba askane nañ ko ilayhi jëm ci mom subhanahu wa ta'ala mubarakun lolou barkel lay doon motax fa kalamuhu kaddo mom yalla mubarakun dafa barkel wa rasuluhu yenentam bi sallallahu alayhi wa sallam mubarakun dafa barkel wa abduhu almu'min jaam bi nga xamantene daf ko gem annafe ki nga xamne dafa amé njariñ li xalqi ñeel minde fami itam mubarakun yalla dako barkel wa baytuhu niki non negam ba al haram bañ wor mal ba moy kaaba ga mubarakun dañ ko barkel wa kinanatuhu kina a kinana min ardihi ci soufam te moy wahi yasham te moy asham ardul barakatu soufu barkelo lepp lo xamantene yalla manam dafa lekkolok yalla rek day am barki wa wasafaha motax mom sham sax melal nako bil barakati ci barki fi sitti ayatin ci jurom ben aya min kitabihi ci terim wa ci note barka page bi mune ci juromi aya la du jurom ben te moy suratul a'raf aya 137 suratul isra aya bu ndiek bi suratul anbiya 71 ak suratul anbiya batay 81 aya bi ak suratul saba aya 18 voilà kon jurom la normal wa dafa wa fala mubarakun amul kenn ku barke illa lulul huwa mom yalla wahdahu mom kesse wa wala mubarakun amul dara lu barke illa lulul ma nusiba luñu askane lay ilahi jëm ci mom yalla subhanahu wa ta'ala wala aani ma ngi ci nam ila uluhiyati jëm ci mom manam nguuram ak momel ak yello gi mu yello ñu jaam ko subhanahu wa ta'ala ak wa mahabbatuhu ak sop ko waridahu ak ngeerumam wa illa lulul lol rek fal kawnu nek te fi kulluhu lepp mansubu dagn ko askanale ila rububiyyati ci momelam wa khalqihi ak munde fop lepp yalla ko mom mais buñ ne dagn ko askanale manam dagn ko askanale manam le fait que lola nek lo xamne dafa takko ak ñu war ko jaamu mom yalla subhanahu wa ta'ala wa kullu ma ak lepp lo xamantene ba'duhu dako sori daf ko sori min nafsi ci bopam min al a'yani ci jëm yi wal aqwali ak waxi wal a'mal ak jëfi fala barakata dotul amati barke fi ci mom wala khayrati amul ben yu fi ci lola wa kullu ma lepp lo xamantene kana dafa nek minu ci mom mom yalla qariban diko jégué min zalika ci mbir yi ñu wax té moy jëm yi ak wax yi ak jëf yi ba fi dina nek ci loolu minal barakati ci ay barke ala hasbi ci lu tollok manam proportionnellement qurbihi minu ci ni mu jégué yalla ñun nit ñi non la ngal par rapport ñu jégué yalla rek ci la yalla défé barke ci ñu wa motax da ngay gis hatta motax yeenent ñu ngay gis sallallahu alayhi wasallam ñoy gis ko xamne amul ben karaw karaw ñu ñu wona sax ci mom mu laal ko karaw muy sekk karaw teen bo xamne day dem bay ñiss mu tufli ci teen bi four am ndox bi fess del ndox muy teen teen neex et cetera nit nonu jotayam day barkal wa da ngeen di gis xolal ya subhanallah xolal bi depuis 15 siècles ngeen di deg batay luñu wax rek ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena nangam ma lo gis rek ñu ne yenenbi wax la ci lo dig amul sujet bo mu la dug sujet bu mu compliqué compliqué lu mu yaatu yaatu yaatu denañ ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ci nangam sallallahu alayhi wasallam lepp ñu toxal lool moy barke bi ne ci mom ndax jariñ gi muy jariñ motax borom xam xam ni manam tafsir kat yi buñu waxe ay bis yenenbi yalla isa alayhi salatu wasallam ne waja'alani mubarakan aynama kuntu yalla daf ma def ma barkel fumu meuna ne moy fumu meuna nek dama fay jangale fumu meuna ne sama wax daf fay jariñ lolou mo nek ci barke yi nga xamantene mom la yalla di def ci nitam ni subhanahu wa ta'ala bo waxul sax se def ci jang am jangale la lolou la yalla def ci barke mune waya wa biddul barakati li nga xamne mo safano barke nak allah anat moy moy rebbum yalla contraire barke boko beugé xam moy rebbum yalla fa ardun bepp suuf bo xamne la'anaha rabbunako allah yalla awwal bok shakhsun nit ko xamne la'anhu rabbunako allah yalla yalla nanci yalla musal awwal bok amalul jef jo xamne la'anahu rabbunako allah bur yalla ab'ada shay moy mbir mi geuna sori min al khair ci yu wal barakata ak barke wa kullu ma ti lepp lo xamne na ittasala dafa jokko bi zalikati yoy warta bata ba pare takko bi ci lola wa kana te mu nek minhu ci mom bi sabil ci bepp yoon fala barakata dotu amati barke fi ci mom al batta ben yoon dotu amati rukk barke lolou dotu amati barke lepp lu yalla rebb lu ko laal rek amatu barke barke ba day deñ yalla nti yalla yalla yalla shet shet shet waqat deug deug la'ana rabbuna aduwwahu nonam ba iblisa waja'alahu ta defnako ab'ada khalqihi ki gëna sori ci minde fi minu ci mom yalla fa kullu ma lepp lo xamantene kana nek na min jihatihi ci walam mom iblis fa laho ñel nako min la'natillahi ci rabbum yalla bi qadari ci lu tollo ci kem qurbihi jegen ji mu jegen minhu ci mom iblis wattasalu ak jokkolo gi mu jokkolo bi ci mom famin huda fi nak famin hauna gis nga nak ci fi nak exactement kana la nekke lil maasi ñeel mo yalla yi a'zamu ta'sirin gën ja magi jeexital fi mahki barakati al-umri ci far barke dund war risque ak wërseuk wal ilmi ak xam xam wal amali ak juf fi ci buntu bobu la wa kullu waqtin te bepp waxtu bo xamne afa Allah moy na yalla jambi da moy yalla fi ci mom aw wala bok malin alal jo xamne afa Allah dafa moy yalla bi ci alal joju aw wala bok badanun yaram bo xamantene aw wala bok jahin daraja aw ilmin wala xam xam aw amalin wala jef fo huwa lolou yep ala sahibi day wërbati ku ci kiko def ci borom laysa lahu dotu ko ñeelati fa laysa lolou manam nekatu pour mom manam contre mom la mais dotu pour mom wa manam c'est son à son désavantage hein wa fa laysa motax ñeelul loho ñeel ko mom di doomu adama bi min umrihi ci dundam wo malihi ak alalam wa quwwatihi ak katanam wajahi ak darajam wa ilmihi ak xam xamam wa amalihi ak jofam illa ludul ma li nga xamne ata allah bihi daf ca topé yalla lool rek la am nit ki limu am rek moy limu topé yalla leneen lumu ci def xamali amatuko lool contre mom la legi té dina gis conséquence aduna ak al-akhirah aduna ak al-akhirah té lool mën ta ñak motax wali hada lool motax ngay gis famina nas amna ci nit ñi man ño xamantene man ko xamantene yaayisu day dund fi hadihi dar ci jilek aduna mi atasanatin temer at aw nax wa hawala lu ko jégué wa yakunu te mu nek umruhu dundam kat la yablughun jotewul ci deug deug 20 sanatin ñaar fukki at aw nax wa hawala lu ko mel te xam ni lool nit dina dund 100 ans wala lu ko jégué fekk en réalité dund lu dul 20 ans même mat ko sax xolal rek boy jëlé rek nit kuy nelaw nañ xol nit kuy nelaw 6 heures de temps par jour ni compare nañ xol kuy nelaw 6 heures de temps par jour ce qui veut dire que ni mom bu dundé 24 ans en réalité dundul 24 ans dindi ci 6 ans 6 ans mom da ko don nelaw légui mu dess ñaar 18 ans ya 18 ans bo ci bolé temps bi mi peñew temps bi mi sangu temps bi mi sol yéré di tak ay lacé hein temps bi mi nek di waxtan waxi tiaxan hein alaykum salam nga dindi ci takkan bobu yef ñaata temps la dundati mo tax ngay gis ku dundu 100 ans ndekete mom 20 ans sax dundu ko en réalité ay atama bari rek manam ci biti zahir ni mais en réalité dundul dara bo bolé nak temps bi nga xamné nak da ci moy yalla fam xam nga né mom moy yi dagal yi ma don tuddu sax mais imaginer nak li nga bolé ci temps bi mom moy yalla nga xamné lolu mom da fay melni dañ koy décrémenter manam au lieu mu nek lo xamantene day nul kexé nulatul légui nak dafa manam day nek contre mom nak légui ay moyen nangam la ci dundou bu don dañ koy noté bu défé lu bax ñu bindal ko 1 bu défé lu bon ñu def moyen 1 manam motax gis ko dundou téwéré ak dégg dundul dara sax mo motax yéféri sen dundou gi jarignou len da dañuy dem safar def abadan ya nañ yalla sam sétu kama kër mi nga xamné amna liwer bo wor moy minhum amna ci nit ñi man ño xamantene wala ko xamné yam liku day am al qanatira ay man ndax al muqantarati manam ay terrazo ay montagne mina zahabi ci ay or ci wurus wala fi dati ak khalis wayakunu te mu nek maluhu alalam fil haqiqati ci deug boko xole réellement la yabluhu jotul egul ci alfa dirham jouni deureum aw wala bok nax waxa luko nuru wa ngey gis ko xamne mom dañ nan milliardaire la mais en réalité amul dara ndax lepp alal jep ci moy yalla la koy def kon amul dara lo xamantene day delu ci mom ci njariñ wa moy ci ñu don amna 1 million d'euros mepp ay top nañ koy détacar di top ko ay ñu koy waju tut ci kasso ba ndax alal ju bari ju mu amel ñeneen ko kay mokki ko kay man mokki amul dara ñoy yow wa sax kek tane ko parce que ki mom mom libre hein ak yu mel non wa rawti bu fekkante ne nit ki jël joxe manam jëluko def ci lu bax xamal ni amu ci dara parce que de toute façon li ci dess day jeex wala bu jeexul tamit moy comme ki Seydou Hadji Mar go wax radiyallahu anhu non fa ala misla durul qadd man yajma'u duna fa fi fa lidduri fi man sujihi latabibu mu ne ki dajale aduna rek diko dajale mok wéru bu sabab ñoyam moy ver à soi ki nga xamne moy défar soi ver bob sax bob ñoyam parce que mom day défar soi bi ba paré ba dajala ko lepp nak wër ko mu dé ci biir ko xuñ mok ki dajale aduna ñoyam ma dajale na essayé na sama aduna yépp dama ko leggé waaw 17h 24 par jour awma vacances time sor nout ki wuma dara dit han dajale ak ñu nan milliardaire monsieur diou c'est un milliardaire gaay bima jay nak ma dajale lepp après nak ma dé ci bir a fortune yoy manam ma dé fekk yorna ay fortune mais bima déwé lu ma jari jariñuma dara mok bu mok ver bi ñoyam man mok ver bi ñoyam man bu fekkante né man au moins man 10 euros lay am par ver mais 10 euros yoy dama ci bénéficier pleinement moma gënal ma am 1 million yo xamné duma ci jariñu dara dama koy téyé ni rek diko xol hmm ah bon nopi sax nit ki su ci deful lu bax mu da ci def lu bon su ci defé lu bon rek moy golbuti ko kontu mo yalla nñu ci yalla mo so muné wa hakaza niki nonu al jaha daraja wal ilm aqam kham ñom tamit non lañ mel da ngay gis ko xamné ko borom ko xam lo fu mais xam xam bi dariñu ko dara parce que nos ñaari xam xam ñaar la jari moy nga jëfé ko ak jangala budé defu ju ñaar yeb ben lu muy def lan la koy jari moto wafi tirmizi bo deme ci sunna tirmizi anhu jele jugen amna hadith bu jik tukke ci mom sallallahu alayhi wa sallam mune ad-dunya aduna mal'unatun dagn ko reub mal'unun luñu reub la ma fiha lepp lu nek ci aduna tamit dagn ko reub illa ludul zikrullah turu tuddu yalla wa ma walahu ak lu mengo mom wa alimun ak borom xam xam aw wala bok muta'allimun kuy sakku xam xam ni rek ñoom la yalla rubul ci kaw suuf wa imam tirmidhi solo hadith 2322 ibn majah hadith 4112 imam al-bukhari ci shaq sunna hadith 4028 ni ko non imam at-tirmidhi wëral nako rahmatullah al-jamaa kon nak fa hadha li huwa alladhi moy li nga xamne fihi nek nak al-barakatu barakat khassatan ci lu jago li la li deug deug moy barke wallahu bur yalla nak al musta'anu ci mom lañuy sako ndimbal wa alayhi ci mom nak atuklanu mom lañuy wëru ci mu jappalañu ci mbir yi yalla ñu yalla xam yalla ñu jappal ñeen fukkel ak juroom faslu mu ne faslu ni buntu la bo xamne day tekantal ay maslalam asala mu ne al ma'asi moy yalla yi sababul hawani sababu doye di la wazul ak torxanga wa sagar ak tuti ak ndaw manam day tax doto jarati dara lolu lolu moy yalla dakoy waral ñen fukel bu ko dox musiba bi nek ci moy yalla ak juroom ben bi 46e bi mu ne ko min aqubati ha bok ne ci mbugal yi nek ci moy yalla yi anha nek ñom moy yalla yi tajalu dañuy def sahibaha boromam min as-siflati ci tuti baada am ginnaw bi nga xamantene nekkon nak baada am ginnaw bi nga xamne kana nekkon nak muhayyan diko am teyu diko am charisme mu wacce ko li an yakuna ci nek gi mu nekkon min al yak ci ñu kawé fa inna allaha li wer wor moy bur yalla subhanahu wa ta'ala khalaqa dafa bind khalqahu min de ci qismayn ñu nek ñaari façon ñaar rek lañ aliyatan ku ka ñu ka wasfliyat sufliyatan ak ñu tuti ñu tuufé waja'ala mu def illiyina fa gëna kawé ci aljana ya mustaqarr mu nek jot mu nek saxwayu al-aliyat ni kawé na wa asfala safilina ak fa gëna suufé ci safara mustaqarr safalati mu nek saxwayu ñi nga xamantene ñom ñoy ñu tuti ñu tamit waja'ala mu def ahlu ta'atihi ñoñu topami manam ñi nga xamné ñokoy top al a'layna ñi gëna kawé ci dunya ci aduna wal akhirati al akhirah wa ahli ma'isyatihi ñoñu diko moy ñi nga xamné dañ koy moy al asfalina ñom ñoy ñi gëna soufé itam ci dunya fi ci aduna wal akhirati al akhirah kama ja'ala kam ñi nga xamné non la def ahlu ta'atihi ñoñu ñi koy top akrama khalqihi ñi gëna tedd ci mindeefi alayhi famam wa ahlu ma'siyatihi ñoñu moyam ahwana khalqi ni gëna doye di ci mindeef mi alayhi famam waja'alata mu def al'izzata ak nota ak teranga li haula ñeel ñoñu nga xamantene ñom ñoko top wa zillati ak torqtan tanga wa sigar ak tuti ndawé li haula ñeel ñele nga xamné ñokoy moy kama kenn ni nga xamantene fi musnadul imam ahmad non la nekk ci musnadul imam ahmad rahimahullahu ta'ala min hadith abdullah ci hadith abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma 'anil nabiyyi mu jele ko ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala dafa wax ne bu'istu dañ ma yoni bis sayf ci jasi bayna yaday sa'd ci digeunte manam ci kanamu juste avant Allah xere di ñew wajjoy la te ñu def risque yi sama wërse taxta zalli rumhi mu nekk ci sama ronu kéro xej wajjoy la te ñu def azullu toraktang wasagaru ak tuuti ala man ci kaw kepp ko xamantene xalafa dafa wutek amul ci sama mbir yentu bi sallallahu alayhi wasallam lool bok na ci particularité moy jasi manam mom jihad bi xex di jihad dafa bok ci li nga xamantene dañ ko yoni manam mission dañ ko yoni mu dajale xetam wi manam jangal len ñuy manam ñuy xexale aussi di xex ngir diine ci avancer niki nonu mu def mu ne sama wërse dañ ko